innym chłopcem. Widziałem cię ze sportowcem z AWF-u. O nie! Tak myślę. Jeśli mnie rzucisz zla dziewczyną, wykończy mnie siarczyste wino. Widziałem cię z innym chłopcem. Widziałem cię z trzymetrowcem z wąsami. O nie! Tak myślę, yeah. Jeśli odejdziesz z tym mutantem, grzechotne w drzewo mym trabantem. AWF-u. O nie! Tak myślę. Jeśli mnie rzucisz zla dziewczyną, wykończy mnie siarczyste wino. Yeah. Widziałem cię z innym chłopcem. Widziałem cię metrowcem z wąsami. O nie! Tak myślę. Jeśli odejdziesz z tym mutantem, normalnie po prostu grzechotne w drzewo. Yeah.